آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں تمہیں دھولا بنا کر بھیجنا تھا بد میں امکان میں آ گئے حضور آ گئے حضور چھو آ گئے حضور آ گئے حضور چھو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور چھا گیا ہے نور دیکھو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور یہ رنگینی شادابی کہاں گلزار رضوان میں یہ رنگینی شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں تمہارے روشنی پھیلی ہوا دل کھل گئی آنکھیں اندھیرا سا اندھیرا جا رہا تھا بز میں امکان میں آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور چھا گیا ہے نور دیکھو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پہ صدقے ہونے کو تمہارا کلمہ پڑھتا اٹھے تم پہ صدقے ہونے کو جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جسم بے جان میں جو پائے پاک سے ٹھوکر لگا دو جسم بے جان میں ہر کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے ہر کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور آ گئے حضور میرے آ گئے حضور چھا گیا ہے نور دیکھو آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور جھومو آ گئے حضور آ گئے حضور ظہور پاک سے پہلے بھی ستے تھے نبی تم پر